3 z 12 utworów. Bo jak Państwo słyszą, tu nie tylko piosenki, ale także czasami utwory instrumentalne na tej płycie się pojawiają. Still Pouring to jest pierwszy z tych 12 na płycie również. Potem Me and the Ocean i Not This Time. Muzyka Bartek Klakę Ujazdowski, Konrad Kucz, słowa napisał Bartek właśnie. Konrad Kucz, umówiłem się już z Konradem na spotkanie w sobotni wieczór. Nie ten najbliższy jeszcze, bo mamy inne plany, ale 7 lutego po 22 myślę, że ta płyta już powinna być wtedy dostępna. Oficjalna jej premiera 12 lutego, przypomnę. Kucz Klakę. Pamiętają Państwo, Kucz Kulka, teraz mamy Kucz Klakę. A właściwie będziemy mieli za miesiąc. Takie to spotkanie z muzyką idealną na tę porę. Z wtorku na środę od 2 do 4. Przypominam, że już w tym tygodniu nasz trójkowy cykl spotkań z polskimi artystami się wydłuża, bo już nie tylko Nocna Polska i Teraz Polskie, ale także z czwartku na piątek od 2 do 4 trójkowe archiwum koncertowe z polskimi niezapomnianymi koncertami ze studia imienia Agnieszki Osieckiej. Z Konradem jestem umówiony na 7 lutego, za to na 24 stycznia także się umówiliśmy z Michałem. Źrebaki w cwał, dziewczyny w szał. Ty liczysz znów na cud. Obstawiasz raz, coś z tego masz. Twój mały szczęścia łód. A gdy rozliczyć czas, zwycięską passę złą, udajesz, że nie staczasz się w stu pocałunków ton. Ja łżę jak z nut i wpadam w cuk, w szlak lamp czerwonych gdzieś. Ty schładzasz więź, zastygasz więc na podobieństwo rzeź. Starałem się, lecz dzieli mnie zbyt wiele mil ku snom. Szczędzisz mi słów, nie trwonisz tchu w stu pocałunków toń. Krawędź wciąż nas gna i wiem to już, nie dosyć mórz dla takich hien jak ja. Popatrzę jak dogasa wrak, pokłonię się ze czcią i na dno sam się posłać dam w stu pocałunków ton. Dziś łżę jak z nut i wpadam w cuk na szlaku Boogie Street i wątpię.

Kuba Stankiewicz był moim gościem w ostatni sobotni wieczór w audycji Mało Obiektywnie i opowiadał o tym, jak dotarł do historii życia Wiktora Younga, o tym, jak powstała ta płyta, o spotkaniu z jego siostrzenicą. To muzyka na albumie The Music of Victor Young. Kuba Stankiewicz przy fortepianie, Peter Erskine na perkusji i Darek Oleszkiewicz na kontrabasie. To spotkanie sobotnie mogą Państwo odnaleźć na stronie polskieradio.pl/trójka w sekcji audycje muzyczne radiowej Trójki, bo tam, przypomnę, alfabetycznie zestawione audycje do posłuchania w całości. Wszystkie audycje muzyczne programu Trzeciego Polskiego Radia. Także nasze spotkanie Teraz Polskie trafi na tę stronę. Proszę sprawdzić polskieradio.pl/trójka. Zestaw muzyki, artysta, wykonawca albo tytuł do sprawdzenia również na stronie polskieradio.pl/trójka/MO, bo to zaprzyjaźniona z audycją Teraz Polskie podstrona audycji Mało Obiektywnie. 31 stycznia na koncercie w Warszawie, bardzo przeze mnie oczekiwanym koncercie, duet Myrczek i Tomaszewski. Music's really moving, and this tune is out of sight. It was composed by Eddie Harris late one night. Well, he took it and he moved it and he proved it. And it's so cool that he was feeling nice and free. And that's the way it's ought to be. Yeah. And then you have a little talk. You grab her and you throw her. Now we both are getting better. Then you stop and hold together. Mapping asses all around. Yes! Freedom jazz dance. Freedom jazz dance. First you put your feet together. Then you do a little walk. You dance around and then you have a little talk. You grab her and you throw her. Now we both are getting better. Then you stop and hold together. Mapping asses all around. Yes! Freedom jazz dance. Freedom jazz dance, freedom jazz dance, oh freedom, freedom jazz dance, freedom jazz dance, let's dance, move your body baby, give yourself a chance to be my one and only as long.

Najbliższą sobotę po 22 w audycji Mało Obiektywnie w programie Trzecim Polskiego Radia opowiedzą o tej płycie kilka słów. Wojciech Merczek przy mikrofonie, Paweł Tomaszewski przy fortepianie. Love Revisited to jest ich pierwsza wspólna płyta. A zagrają tę muzykę na żywo w Teatrze Muzycznym Roma na scenie nowej w cyklu Dobry Wieczór Jazz, którym to cyklem opiekuje się Krzysztof Herdzin. 31 stycznia odbędzie się ten koncert. Na tyle wcześnie, że zdążę jeszcze Państwu, mam nadzieję, po 22 i 31 stycznia w audycji Mało Obiektywnie opowiedzieć, jak było. Love Revisited. Serdecznie jeszcze raz polecam tę płytę Myrczek i Tomaszewski. No i czas się żegnać. Od 4 Piotr Łodej będzie Państwa budził, a na do usłyszenia jeszcze Wojciech Majewski i jego kwintet z płyty Zamyślenie. Do soboty, do 22. Mariusz Owczarek. Thank you. Thank you.